Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 29 stycznia, jest 6. Małgorzata Mangorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Polscy skoczkowie znów najlepsi. Wczoraj wygrali konkurs drużynowy Pucharu Świata w Willingen. Dziś konkurs indywidualny. Po telefonicznej rozmowie prezydenci Trump i Putin deklarują wolę spotkania twarzą w twarz. Arcybiskup Jędraszewski już oficjalnie nowym metropolitą krakowskim. To kolejna niedziela ze świetnymi wiadomościami o sukcesach naszych skoczków narciarskich. Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch wygrali konkurs drużynowy Pucharu Świata w Willingen. Wyprzedzili Austriaków i Niemców. Nasi zawodnicy zasłużyli na zwycięstwo, mówi prezes PZN Apoloniusz Tainer, choć przyznaje, że nie było łatwo. Przeważyła jednak solidność, równość na te 8 skoków, które musieli oddać nasi reprezentanci. Wszystkie u nich były udane i to dało im zwycięstwo. Przed skokami wierzyliśmy, że to podium jest pewne. Natomiast zwycięstwo zależy od wielu czynników, między innymi od tego, czy się popełnia błędy, czy nie. Tym razem błędy popełniali i Austriacy, i Niemcy, czyli ułatwili nam zadanie. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Polacy mają teraz ponad 400 punktów przewagi nad zajmującymi drugie miejsce Niemcami. A dziś Willingen, konkurs indywidualny, więc kolejne szanse na podium. Początek tuż po 15. 3 kwadranse trwała telefoniczna rozmowa prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Podczas niej Donald Trump i Władimir Putin postanowili, że spotkają się osobiście. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według agencji TASS Putin i Trump rozmawiali m.in. o sytuacji na Bliskim Wschodzie, w tym o uregulowaniu kryzysu syryjskiego i walce z międzynarodowym terroryzmem. Poruszyli również kwestię rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego. Prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych uzgodnili, że ważnym zadaniem jest odbudowa kontaktów między Moskwą i Waszyngtonem, a także uregulowanie rosyjsko-amerykańskiej współpracy na arenie międzynarodowej. Prezydenci uzgodnili również podtrzymanie regularnych kontaktów i wyrazili chęć osobistego spotkania. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest też komunikat Białego Domu na ten temat. Czytamy w nim, że ta pozytywna rozmowa stanowiła ważny punkt wyjścia w procesie naprawiania relacji pomiędzy USA i Rosją, czego one potrzebują. I dalej, prezydent Trump i prezydent Putin są pełni nadziei, że obie strony przystąpią szybko do działań na rzecz zwalczania terroryzmu i rozwiązywania problemów stanowiących przedmiot wspólnej troski. Prezydent Trump rozmawiał wczoraj także telefonicznie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i z prezydentem Francji François Hollandem, ale o tym już w kolejnych serwisach. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński kontynuuje spotkania z przedstawicielami regionalnych struktur partii. Wczoraj w Rzeszowie mówił, że jeżeli jego ugrupowanie chce zmieniać Polskę, musi robić to też na poziomie samorządowym. Zauważył, że PiS ma dużo posłów w parlamencie, ale stosunkowo skromną ilość reprezentantów w samorządach. Jego zdaniem zmiana ordynacji wyborczej jest niezbędna, aby ograniczyć do minimum możliwość fałszowania wyników. Nie pozwolimy na zabór polskiej samorządności, będziemy bronić samorządowców, zadeklarował z kolei wczoraj podczas obrad Rady Krajowej PO lider partii Grzegorz Schetyna. Zapowiedział inicjatywę w sprawie referendum na temat niezależności samorządu. Jej szczegóły mają być znane w przyszłym tygodniu. Zmiana na stanowisku metropolity krakowskiego. Od wczoraj jest nim już oficjalnie arcybiskup Marek Jędraszewski, który zastąpił przechodzącego na emeryturę kardynała Stanisława Dziwisza. O ingresie w katedrze na Wawelu Paweł Pawlica. Jako pierwszy głos zabrał kardynał Stanisław Dziwisz, który powitał swojego następcę. Zawierzamy Ci Kościół krakowski. To Kościół żywy, dynamiczny, zachowujący wierność nauczaniu Kościoła. Później kanclerz kurii odczytał bullę papieską z decyzją o nadaniu funkcji metropolity krakowskiego arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu. Mocą naszej apostolskiej władzy mianujemy Cię i ustanawiamy arcybiskupem metropolitą krakowskim. Po odczytaniu bulli arcybiskup Jędraszewski otrzymał racjonał oraz pastorał, po czym zasiadł na katedrze. Ten moment uznawany jest za oficjalne przejęcie władzy w archidiecezji krakowskiej. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że kardynał Dziwisz został odznaczony wczoraj przez prezydenta Andrzeja Dudę orderem Orła Białego. Panie prezydencie, jeszcze raz bardzo dziękuję za to znaczenie. Będę się starał nadal służyć sprawie, która nas wszystkich łączy. Tej sprawie na imię Polska. Ta uroczystość odbyła się w kapitularzu katedry na Wawelu. W Krakowie dziś znów bezpłatna komunikacja dla kierowców. Wystarczy pokazać dowód rejestracyjny auta. Nad Wawelem wciąż gęsty smog, ale także w wielu innych miastach kilkukrotnie jest przekroczone stężenie szkodliwych pyłów w powietrzu. Łódzki alarm smogowy ostrzega przed wychodzeniem z domu. Dominik Artomski mówi, że nawet krótki spacer może być bardzo szkodliwy. Przebywając średnio 2 godziny na dworzu w Łodzi, wdychamy benzoalfapiren odpowiadający 3000 ilości papierosów rocznie. Przede wszystkim wdychamy to w zimę, czyli w sezonie grzewczym. Dlatego zalecamy ograniczanie przebywania na dworzu, gdyż jest substancja rakotwórcza i mutagenna. A jeśli ktoś musi wyjść na ulicę? Powinien zakupić maskę przeciwsmogową z filtrem HEPA oraz węglem aktywnym. W Łodzi z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 rocznie umiera około 1000 osób. To był serwis Trójki. Na wschodzie Polski pochmurno, miejscami słabopady marznącej mrzawki lub ziarnistego śniegu. Chmurzyć będzie się także na północnym zachodzie. Na pozostałym obszarze słońca, na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od zera w Suwałkach i Łodzi do 1 stopnia w Poznaniu i Krakowie, 2 w Zakopanem i 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 6, 5, 4, 4. W Media Expert jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży laptopów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się. Niby można coś łykać, smarować. Ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Szampon DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporne na wypadanie. DX2. I nie ma co kombinować. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin Witan, dzień dobry Państwu w niedzielny poranek. Zapraszam do godziny 8, ponieważ styczeń dobiega nam końca, a jest to taki miesiąc, w którym wiele istotnych rzeczy się działo. 1 stycznia mieliśmy Światowy Dzień Pokoju, uroczystość Najświętszej Bożej Radzicielki. Niedawno dobiegł końca tydzień modlitw o jedność chrześcijan, poprzedzony już od 20 lat Dniem Judaizmu w Kościele Katolickim. Postanowiłem dzisiaj muzycznie niejako te wszystkie wydarzenia połączyć, czy też raczej muzycznie się odnieść do tych wydarzeń. A w drugiej godzinie, grając muzykę żydowską, muzykę Józefa Malowanego, o którym powiem Państwu więcej po godzinie 7, zapraszam Państwa także do wysłuchania rozmowy na temat bardzo ważnej książki, długo wyczekiwanej, dotyczącej obszaru dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Ale zanim to się stanie, zapraszam teraz na muzykę, która utrzymana będzie w takim tonie. Psalm 121, psalm Dawidowy, oczywiście odśpiewany w języku hebrajskim. Nagranie, jak i cała muzyka, którą będziecie Państwo słuchali w tej godzinie, pochodzi ze wspaniałego wydawnictwa już sprzed paru lat, ale w ogóle muzycznie się nie starzejącego, wydawnictwa zatytułowanego Jerozolima, miasto pokoju, pokoju niebiańskiego i pokoju ziemskiego. Oczywiście w perspektywie tego, co dzieje się w Ziemi Świętej, możemy powiedzieć, że jest to jakiś bolesny paradoks, ponieważ cały czas jest to ziemia niespokojna, ziemia zmagań, ziemia cierpień, chociaż nie toczy się tam wojna w takim rozumieniu, jakim chociażby mamy do czynienia w Syrii teraz, ale jednak ziemia napięć, niepokoju. Nieodmiennie jednak Ziemia Święta. I ta część, psalm 121, otwiera taką część tej płyty poświęconą Jerozolimie, miastu żydowskiemu od okresu roku 1000 przed Chrystusem do 70 roku po Chrystusie, kiedy to, jak Państwo zapewne wiedzą, Rzymianie zniszczyli świątynię jerozolimską. A instrumentalnie, no cóż, trudno znaleźć lepszych, proszę Państwa, instrumentalnie do tego, co się tutaj odbywa. Kapella, zespół królewski z Katalonii, zespół Al Darwish, Hesperion 21, Montserrat Figueras i Jordi Savall, który nad tym wszystkim muzycznie czuwał i także brał w tym oczywiście udział. To był psalm 121 w języku hebrajskim, a teraz instrumentalny utwór Taniec. Taniec poświęcony, czy właściwie opowiadający o wyzwoleniu miasta przez Machabeuszy, rok 164 przed Chrystusem. płyty poświęconej Jerozolimie jako miastu pokoju niebiańskiego i pokoju ziemskiego pod dyrekcją i opieką muzyczną Jordi Savala. Usłyszeliśmy taniec wyzwolenia z czasów machabejskich. Przenoszę Państwa teraz muzycznie do Jerozolimy chrześcijańskiej. To jest oczywiście ujęte tutaj symbolicznie w ramy lat 326-1244, a więc okresu cesarza Konstantyna, a potem upadku państwa jerozolimskiego, upadku idei wypraw krzyżowych, ostatniego przyczółka chrześcijan w Ziemi Świętej. I to będzie, proszę Państwa, hymn poświęcony dziewicy stojącej u stóp krzyża, przypisywany cesarzowi wschodniorzymskiemu Leonowi VI z IX wieku. Cesarz Leon VI, przełom wieku IX i X. Słyszeliśmy Planctus de la Vierge, czyli właśnie taki hymn na cześć Matki Bożej Cierpiącej. Pozostając w Jerozolimie czasów chrześcijańskich, chciałbym Państwu zaprezentować Chanson de Croisade, to znaczy taką pieśń, którą śpiewali krzyżowcy. Ona oczywiście nosi łaciński tytuł Pax in nomine Domini, czyli pokój w imię Pańskie. Fet marca Bruce. affer sadus lu senior celestias trumet demus in lavadum cam fors ultra manulfuntas et in aere vestius a fars et ac estis aevus cuno. Iam segun razum ius hua fin ciascus ad ella varlegum du mentre queressas essas deuria rar allavatum quense ona zabrzmiała nam łacina dostojnie, troszeczkę na wzór chorału gregoriańskiego, być może się Państwu kojarzy. W każdym razie zostajemy w tych klimatach i w tym czasie Jerozolimy chrześcijańskiej. Chciałbym Państwu zaprezentować jeszcze utwór anonimowy z XIII wieku, właśnie z okresu, w którym jeszcze właściwie trwały, wygasały wyprawy krzyżowe. A ponieważ losy wypraw krzyżowych, jak Państwu być może wiadomo, toczyły się ze zmiennym szczęściem, był taki czas, kiedy Jerozolima i Ziemia Święta znalazły się w rękach chrześcijańskich. Takim najbardziej znanym przeciwnikiem był wówczas Saladyn, który ostatecznie zdołał Jerozolimę zdobyć. Stał się to w roku 1187 i z tego właśnie czasu pochodzi taki właśnie utwór. To jest jeden z utworów na tej płycie, właściwie na dwupłytowym wydawnictwie, który najbardziej lubię, jest mi pewna dostojność, pewna tajemnica, wyobraźnia zaczyna grać. I jeszcze jeden utwór, tym razem z okresu Jerozolimy, miasta pielgrzymek, czy też miasta pielgrzymów, bo jak Państwo wiedzą, kiedy cesarzowa Helena odkryła Krzyż Chrystusowy, kiedy powstała bazylika nad Grobem Pańskim, no to zaczęły się pielgrzymki do Ziemi Świętej, które trwają do dziś. I właśnie z tego czasu, właściwie można by tak powiedzieć ze środka, bo to będzie okres XI i XII wieku, piękne miasto, radość świata. Mieliśmy, proszę Państwa, język arabski, który przepowiadał piękne miasto, radość świata z okresu Jerozolimy, miasta pielgrzymek. I pozostając w tym samym okresie, mamy śpiew dla Najświętszej Marii Panny, przypisywany Alfonsowi X Mądremu, czyli tu już mamy Półwysep Iberyjski, wiek XII. Thank you. śpiew Najświętszej Maryi Panny. Już okres dwunastowieczny, byliśmy w Jerozolimie czasu pielgrzymów i przechodzimy do Jerozolimy, która jest miastem wygnania, czy właściwie z którego także musieli uchodzić mieszkańcy, a także później, jak już Państwo wiedzą, zwłaszcza w wieku XX, do którego, jak i do całej Ziemi Świętej, zjeżdżali Żydzi z całego świata, zanim powstało, czy właściwie do powstającego państwa Izrael. Ale my się troszeczkę cofniemy w czasie, usłyszymy pieśń o szczęśliwej Palestynie i Ziemi Świętej, ale w wykonaniu zespołu Montserrat Figueras, a to będzie tradycyjny śpiew Żydów sefardyjskich z Sarajewa. Thank you. Żydzi sefardyjscy z Sarajewa wyśpiewali tęskną pieśń o Palestynie szczęśliwej i świętej. Na koniec tej godziny, odsyłając Państwa, zapraszając Państwa, aby pozostali ze mną z programem trzecim o tej właśnie porze, po godzinie siódmej, jeszcze trzy dokładnie wezwania o pokój, modlitwy o pokój. A trudno znaleźć właściwsze miejsce jak Jerozolima, aby te modlitwy wznieść. To będzie po hebrajsku, potem po armeńsku i na końcu na modłę gregoriańską po łacinie. Amen.